الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوتوا وعطى الذين هم خلاصة المعاهد الأحرار وخير قرارهم بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 28واں پارا سورہ تغابن کی ہدایت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جناب کے اس کا مفہوم جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کی اس روشنی پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس روشنی پر کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید پر ایمان لاؤ اللہ کے بعد عمل اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے تم کون سا عمل کر رہے ہو اس میں نیت کیا ہے مقصد کیا ہے اخلاص کتنا ہے مخلص ہو کر مقام کر رہے ہو یا اخلاق کے طور پر کر رہے ہو کیسا ارادہ ہے مقام کرنے کا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے فکر کرو جو مجسمہ یوم الجمع صاحب یوم تمام ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا حساب و کتاب کے لیے اور وہ دن ہے اصل آج جیت کا اور وہ ہے دن اصل ہار جیت کا اس دن جو جیت گیا اس کی ہمیشہ کی جیت ہے اور اس دن جو ہار گیا وہ ہمیشہ کی جو ہار ہے یوم یجمع ہو یوم جمع رات کا یوم تمام ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر اور اچھے کام کرو اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اس دن کی فکر کرو سب کو جمع ہونا ہے قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ بھائی میں تو ملا آئے تو ماں کا نام لا رہے گا حق کا مقصدیا ہم من مسجد لذی لنتا ہو فرض ہو ذات کی کہ جنت سے سب کو گزرنا ہوگا اور سراب سے اور ہم اس دن ہم من مسجد لذی لنتا ہو ان لوگوں کو ایمان والوں کو ایمان نبی پر ان کو ہم بتا دیں نجات دے دیں ومن یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن اس دن کی فکر کرو جس دن سب کو جمع ہونا اور حساب و کتاب دینا ہے اس کو دن ہار جیت کا دن ہے اصل ہار جیت کا دن ہے ذلک یوم التغابن وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اس نے ایمان لایا اچھے کام کیے یوں کم پھر آنکھ اس سے گرا دی تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے اور یہ اصل بڑی کامیابی ہے اللہ کی عدالت کے سامنے جو شخص ایمان اور ہمارے صالحہ کی وجہ سے جیت گیا اس کو جنت مل گئی اللہ راضی ہو گیا ذات الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے مطلب یہ تصور آیا گیا اور جب ہم نے تقسیم کی ہے ہماری ریاض کی ہمارے احکام کو نہیں مانا بس یہ جہنمی لوگ ہیں پھر ہمیں سوچتے ہیں یہ سورہ تغابن کی چند آیات کریمہ کا آپ کے سامنے مضمون پیش کیا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء تم لوگ زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو جو تمہارے بس میں تم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو ہمدردی کا معاملہ کرو رحم کا معاملہ کرو یرحمکم من فی السماء تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا اصل تو یہ ہے کہ انسان میں یہ خوبی ہو کہ مجھے کسی کو پیدا پہنچے اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو نقصان تو نہ ہوتا ہے تو اسی لیے ہمارے رحم کا معاملہ ایک تو یہی ہے کہ کسی کو پیدا پہنچایا جائے تو اس پر رحم کیا ہے اور اگر پیدا پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی کو نقصان نہ پہنچائے تو یہ بھی تو پیدا ہی پہنچانا ہے نا کسی کو نقصان نہ پہنچانا یہ بھی پیدا پہنچانا ہے تو ایسے شخص پر اللہ رحم کرے گا اللہ مہربان ہوگا تو بتائے کہ لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس کی کتاب کو پڑھو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کس طریقے سے تمہیں رہنا چاہیے کس کا خیال کرنا چاہیے اور کس ترتیب پر آپ زندگی گزاریں تو آپ لوگوں کو پیدا بتا سکتے ہیں ظاہر ہے کہ قرآن مجید پر عمل کی شکل میں ہو سکتا ہے ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بتا رہے ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ کی بات ہو گئی تھی یہ بزرگ تبع تابعین میں سے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ خراسان کے قریب ایک گاؤں اور قصبہ ہے مرد اس کے رہنے والے تھے سن 118 ہجری میں پیدا ہوئے مرد میں اور 181 ہجری میں حیرت نامی رہے جلالا ہے زوم کے قریب اس دل کی اوقات کی طور رکھی مضبوط یہ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ ان بزرگان دین میں سے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جن کے اندر بہت ساری خوبیاں جمع ہو جاتی آپ نے قرآن بھی تھے آپ نے حدیث بھی تھے مفسر قرآن بھی تھے محدث حدیث بھی تھے فقیہ بھی تھے مجاہد بھی تھے تصوف میں بھی ان کا بڑا مقام ہے صوفیاء اور یادہ میں سے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ہیں اور یہ ان دو تین لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو امام صاحب نے تصوف کی صورت میں بیعت کیا تھا اور ان کو اپنی طرف سے خلافت کیا تھا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے دنیا میں سفر کیا علم سیکھنے میں بھی اور پھر علم سکھانے میں بعض نصیحت کرنے میں جہاد کرنے میں انہوں نے بہت زیادہ سفر کیے ہیں اور سفر میں ہی ان کی وفات بھی ہوئی ہے بہت اللہ والے بزرگ تھے صاحب کشف و کرامات تھے اور جس علاقے میں اعلان ہو جاتا تھا کہ جس علاقے میں ایک جگہ کا نام تھا سید نہیں رفتہ، یہ مہان کا اس وقت رفتہ مقام نہیں ہے، وہ بغداد کا شہر بن گیا ہے، اس وقت بادشاہوں کا محل ہے۔ تو دیکھنا ہارون رشید اور اس کے قائدوں نے ہارون رشید کی حکومت کی جس وقت امام صاحب کا زمانہ ہے، وہ لوگ جب ہمیں نش بنا ہوا ہے ان کے استعمال کے، تو نے پوچھا کہ کون آ رہا ہے بادشاہ تو نہیں، کہ کون آ رہا ہے جس کے اتنے زیادہ لوگ استقبال کے لیے نکلے، تو بتایا کہ یہ عبداللہ بن مبارک شیخ الحدیث شیخ التفسیر ایک بہت بڑے عالم آ رہے ہیں، لوگ ان کے استقبال کے لیے نکلے ہیں۔ تو ہارون نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ اصل بادشاہ یہ ہمارے بادشاہ کیا ہے، پولیس ہماری ملازم ہے، فوج ہماری ملازم ہے، جدھر ہم جاتے ہیں ادھر یہ لین لگا دیتی ہے، کہ آپ بغیر تنخواہ کے بغیر کسی کو ڈر کے لوگ کتنے تعداد کے استعمال کے لیے دیتے ہیں۔ امام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کو دراصل بہت زیادہ عطا کی، اور یہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے، علماء سے بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو جماعتوں میں اتنی نقطۂ نظر سے فراہم ہو جاتا تھا، تو اللہ نے عبداللہ بن مبارک کو بلانا عطا کیا تھا کہ دونوں کی باتیں سن کر اس طرح مالا حل کر دیتے کہ دونوں راضی ہو جائے۔ جب میں بار مقام میں رہے، پھر وہاں سے کوفہ میں آ گئے، پھر مکہ چلے گئے، پھر مکہ سے دوبارہ کوفہ آئے، پھر شام چلے گئے، پھر دوبارہ اپنے خراسان علاقے میں آئے، پھر ایک جہاد میں ان کی اولاد بھی جو ہے نامی گاؤں شام کے قریب ملتا ہے، اور لوگوں نے جو یہ سمجھا ہوا ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے یعنی خانقاہ والا بندہ، اللہ اللہ کرنے والا جو بچہ ہوتا ہے، تو اس کا جہاد سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور اس طرح اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، بس یہ اللہ اللہ کرنے والا ہوتا ہے۔ امام صاحب اپنے وقت کے لحاظ سے بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، اور بہت بڑے مجاہد بھی تھے، اور بہت بڑے تاجر تھے۔ بعد میں لکھا ہے کہ ایک سال حج کے لیے جاتے تھے، ایک سال تجارت کرتے تھے، اور ایک سال جہاد میں مصروف رہتے تھے، اور ساتھ ساتھ تعلیم و تفریح پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا، اور فرمایا کرتے تھے کہ پانچ طرح کے طبقوں میں اگر کمزوری آ جائے تو امت میں بگاڑ آ جاتا ہے، فساد آ جاتا ہے۔ یہ علماء اگر بک جائیں، لالچ میں آ جائیں، اور ہم بات کی قرآن حدیث کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، علماء میں جب حرص آ جائے تو بگاڑ آ جائے گا، کیونکہ یہ تو وارث انبیاء ہیں، انہیں کسی سے کیا غرض، ان کو کتنی اونچی ہستی کی وراثت نصیب ہوئی ہے، اس وراثت سے یہ ایماندار نہیں ہوئے کہ لالچ میں آ کے دین کو بیچ رہے ہیں، تو جب علماء میں حرص آ جائے تو امت میں فساد آ جائے۔ ایک شخص ملا راستے میں، وہ سید تھا سید، امام صاحب کو کہتا ہے کہ آپ تو سید نہیں ہیں، میں سید ہوں، لوگ میری عزت نہیں کرتے، آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ کیا بات ہے، میں خاندان رسول میں سے ہوں، لوگ میرا احترام نہیں کرتے، اور آپ خاندان رسول میں سے نہیں ہیں، عبداللہ بن مبارک کو وہ کہہ رہا ہے، تو لوگ آپ کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اتنا استقبال ہوتا ہے، آپ کے ہر پہ درس میں لوگ اتنے جمع ہوتے ہیں۔ کہا مختصر بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے نانا کی وراثت حاصل کی ہے، اس لیے لوگ میری عزت کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے نانا کی وراثت کو ٹھکرا دیا ہے، تو اس لیے لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے۔ وہ بڑا فکر مند ہوا وہ شخص کہ واقعی میرے اندر یہ غلطی ہے، اور اس طریقے سے تو میں بات کر رہا تھا کہ تمہارے کرتے تھے پانچ طرح کے طبقات ہیں، جب کمزوریاں آ جائیں گی تو امت میں فساد آ جائے گا۔ ایک علماء جب لالچ کر رہے تھے یہ تمہارے سے انبیاء ہیں، انہیں اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا سوچ کر سیکھا ہے، کیا ہمیں ملنے والا ہے۔ جب انہیں اپنا تاثر نہیں ہے تو لالچ میں آئیں گے تو امت میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز فرمایا تجار کہ اللہ کی قدرت کی رحمت والے لوگ اللہ کی طرف سے امین ہوتے ہیں، تاجر بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التجار الصدوق جو شعور یوم القیامہ، مان لو جی وسیم جی مشہدا سچے تاجر انبیاء صلحاء شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آخر میں، جو صحیح تجارت کرتے ہیں سچ بولتے ہیں۔ تاجر جب قیامت کرنے لگ جائیں گے جو اللہ کے امین ہوتے ہیں تو وہ امت میں بگاڑ آ جائے گا۔ یہ مثال سے فرض ہے، فرض سے شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا ان میں بت پرستی کے علاوہ ناپ تول نے ان کے اندر گڑبڑ کی۔ ناپ تول قرآن مجید نے کہا کہ پورا کرو، ناپ تول کو پورا کر کے دو، بلا تم سدون بلاس زمین میں فساد نہ پھیلو۔ معلوم یہ ہوا کہ تاجر جب جھوٹی قسم کھا کے تجارت کرتا ہے یا ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو وہ فساد پھر عرض کر رہا ہے۔ دوسرا طبقہ تاجر ہیں جو اللہ کی طرف سے امین ہوتے ہیں، اگر انہوں نے خیانت شروع کر دی تو اللہ کی طرف سے جو مصبر بگاڑنا چاہیے۔ فرمایا ابو بکر مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے تیسرا طبقہ، تیسرا طبقہ مجاہدین فی الارض کا ہے، یہ بھی مجاہدین مال غنیمت میں چوری کرنے لگے، جبکہ مجاہدین تیسرا مجاہدین فی سبیل اللہ یہ ضیوف الرحمان ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ جیسے حج عمرہ کرنے والے کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، کہ مجاہد توکل علی اللہ وہ تو سفر کر رہا ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، غائبانہ فرشتے اس کی نصرت کے لیے اترتے ہیں، کفار کے ساتھ اس کا جہاد ہوتا ہے۔ اچھا ہم نے جہاد کو بڑا عام کر دیا ہے، مسلمان مسلمان سے خلاف لڑ رہا ہے تو بھی اپنے آپ کو مجاہد کہتا ہے، جہاد کی سبیل اللہ کفار کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ضیوف الرحمان ہیں مجاہدین، ہے بھی کھانے حاصل ہوتے ہیں، دل میں ایک سکون آتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور پورے خطے اسلام میں جو لوگ عبادات ریاضات ذکر و اذکار سب نیکیاں جو کر رہے ہیں ان مجاہدین کو سب ثواب ملتا رہتا ہے، کیونکہ ان کی برکت سے جہاں نیکیاں ہو رہی ہیں وہ سارے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن مجاہدین میں یہ اگر بگاڑ آ جائے وہ خیانت کرنے لگ جائے وہ مٹ جائے تو پھر اللہ کی طرف سے مطلب درست ختم ہو جائے گی، امت میں بگاڑ آ جائے گی۔ ان لوگوں فرمایا سب سے ساری دین اللہ اللہ کرنے والے، بڑا مشکل واقعہ ہے۔ ایک مغلیہ بادشاہ تھا، ایک بروبیہ سے ملاقات ہوئی تھی، بادشاہ اس بروبیہ کو کہا تھا بادشاہ نے کہ تم اگر ایسی حالت بنا کراؤ کہ تمہیں میں نہ پہچان سکوں تو پھر اس کے بعد تم اپنا تعارف کرانا کہ میں کوئی ہوں تو میں تمہیں انعام اور جب اللہ نے فضل نصرت سے نوازا تو پھر تبلے بچانے لگے، پھر رنڈیاں نچانے لگے، پھر اللہ کی فضل تو نہیں ہوتی جانے. جب اللہ کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف کام کیے جائیں تو پھر اللہ کی مدد تو نہیں ہوتی. بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس بادشاہ نے یہ بات کہی تو ایک شہر میں بادشاہ دور دور میں گیا. تو بادشاہ نے اپنی عادت کے مطابق، دستور کے مطابق پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا بزرگ اللہ والا کون رہتا ہے جس سے میں ملاقات کروں. تو لوگوں نے بتایا کہ جھونپڑے میں اللہ والا کرنے والا رہتا ہے، اس سے ملو. وہ گئے، اس سے ملے، بڑے متاثر ہوئے بادشاہ سلامت. اس بندے اس اللہ والے کو مل کر بڑے متاثر ہوئے، اس سے گاؤں کی درخواست کی اور اس کو مشرقیوں کا ایک پورا پہلا پر دیے مل گیا تو ہزار وش کر دیا. تو اس نے قبول نہیں کیا. اس اللہ والے نے وہ ہدیہ قبول نہیں کیا. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری جھونپڑی ہے یہ کچھ کروڑ پڑی ہے، کیوں ہمیں ضرورت بہت سال کیا. اور قبول نہیں. بادشاہ سلامت جب اپنے تخت پر آ گئے، جب وہ افروز ہوئے، وہ اللہ والا اٹھ کے آ گیا. کہا بادشاہ سلامت مجھے انعام دیجیے. اب کس چیز کے نام کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ تم ایسے روپ میں آؤ کہ میں نہ پہچان سکوں تو میں تمہیں انعام دوں گا. اوپر جو تم میرے بہت بڑے بزرگ سے جھونپڑے میں مل کے آئے ہو، جس سے قوم کی درخواست کی ہے، وہ اللہ والا میں تھا. پیشہ آپ نے درخواست کی ہے اور میں کوئی بھی روپیا ہوں جس کو آپ نے یہ کہا تھا، لیکن آپ نے مجھے نہیں پہچانا. بادشاہ حیران ہوا. بادشاہ نے کہا کہ اللہ کے بندے میں اس وقت ہزاروں مشرفیاں دے رہا تھا، تجھے انعام تو نہیں دیا، اور آپ کو بہت بڑی بات ہے، سو دینار دے دوں گا انعام. اس بیروپیہ نے جو دوست کو جواب دیا ہے وہ ہمارے لیے بہت اونچا جواب ہے. اس نے کہا تھا بادشاہ سلامت اگر میں اس وقت وہ اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی لے لیتا تو اللہ والوں کا جو ایک ہلکا ہے وہ بدنام ہو جاتا. جس روپ میں میں تھا اس روپ کی بدنامی ہو جاتی. اس لیے وہ آپ سے اس وقت وہ تھیلی بھری ہوئی دیناروں کی نہیں تھی. اور اب میں اپنا ہاتھ مانتا ہوں، آپ مجھے بے شک ایک دینار انعام دے. تو اللہ نے دوبارہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر اللہ اللہ کرنے والے کہ یہ خراب ہو جائے تو بلا ہوگا بھی خراب ہو گیا تھا نا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے لگا، زبان باہر آ گئی، لیکن وہ سونے کا ڈھیر اس سے نظر آتا تھا، ساری غلطیاں بھی اپنی سمجھ میں آ رہی تھی اور پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا. تو آ کرتا تھا کہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام اور اس کے لشکر کو یہ کرنا چاہتا تھا دعا، شکست دے دے اور ان لوگوں کو فتح دے دے، یہ دعا کرنا چاہتا تھا. اس لیے کہ ڈھیر دیے ہوئے تھے سکوں کے، درہم و دراہم کی عدالت دے دو، ڈھیر دیے ہوئے تھے، لیکن منہ سے کیا نکلتا تھا؟ اللہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی جماعت کو فتح دے دے، ہمیں حرام کر منہ سے دے دے. پھر بھی نہیں سمجھا کہ میرا منہ کیا کہتا ہے، زبان سے کیا نکلتا ہے. سمجھ نہیں آتی تھی، کیوں نہیں آتی تھی؟ اتنی بڑی غلطیوں ہو رہی ہیں سمجھ نہیں آتی تھی. اس لیے کہ وہ سکوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا، وہ سونے اور چاندی کا ڈھیر نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ پیغمبر کے خلاف کی بات کرنے کے لیے تھوڑا رہا اور لگا ساتھ حاصل ہو گیا. تو ظاہر سے لفظ یا اللہ کی طرف سے بڑے اونچے لوگ، بڑے اونچے لوگ، یہ اللہ کے عذاب رکا وہ ہوتا ہے جس طرح زمین پر اللہ اللہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس زمین پہ عذاب رکا ہوا ہوتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو تو ذرا رسوا نہیں کرتا، لیکن اگر ساحل کے لفظ اپنے روپ میں آ کر اور برے کاموں میں لگ جائے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے اور وہ مسئلہ مسائل آتا ہے. چار طبقے ہو گئے، پانچواں طبقہ، پانچواں طبقہ حکام کا طبقہ ہے. بغیر حکام بہت بڑا عادل بادشاہ کا بہت بڑا انعام ہے دوستو. عادل بادشاہ وہ سات طرح کے لوگ میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے سات طرح کے لوگ، ان میں پہلا طبقہ الامام العادل، انصاف والا حکمران، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ امیر المؤمنین مسلمانوں کا خلیفہ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے. اور میں انسان بن جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے امت میں فساد آ جاتا ہے. علماء میں ہرس آ جائے، مجاہدین میں چوری آ جائے، تجار میں خیانت آ جائے، ظالم فی الارض میں برے کام آ جائے، حکام میں بے انصافی آ جائے، تو فرمایا کہ امت میں فساد آ جاتا ہے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بات نقل کر رہا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ رزق حلال اونچی چیز ہے، اس سے پھر سب منزلیں طے ہوتی ہیں، سب منزلیں طے ہوتی ہیں. یاد رکھو اگر ایک درہم مشکوک سے اپنے آپ کو بچاتے ہو تو سو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ایک درہم ایسا آ گیا جو مشکوک ہے، پتہ نہیں میرے لیے حلال ہے یا نہیں حلال، اس شرط والے درہم سے بھی بچ جاتا ہے جو سو درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے. کیوں؟ مشکوک رزق پانے سے خون بنے گا تو عبادت میں دلی بھی لگے گا، ساری رات بندر خانے میں بیٹھا رہے گا دل میں کرتا رہتا ہوں. یہ ہے گمنامی والا شخص. یسوع کی زندگی سے پسند ہے لیکن لوگوں کو بتا بھی رہا ہے یہ چیز ہے, لوگوں کو بتانا نہیں چاہیے, پسند بھی ہے. اور میں سب سے بہترین شخص ادب والے بہادر تہذیب شکستگی الفاظ میں مٹھاس ہمدردی یہ پیغمبران سنتا ہے, پیغمبران سنتا ہے یہ الفاظ میں انسان ایک دوسرے کو جب اپنا بنا لیتا ہے یہ بہت بڑی خوبی کی بات ہے. تو آپ نے تو اپنا لوگ بنائے دیتے ہیں نا, یہ کیا کمال ہے جو زیادہ کر رہا ہو اس کے ساتھ آپ کا اس نے ادب کا معاملہ ہو. اس نے پوچھا کہ سود مند عادتیں کون سی ہیں, مانتا سب مبارک سود مند خصلتیں کون سی ہیں, اپن کا اچھا ہونا یہ اچھی خصلت ہے. اسے پوچھا حضرت اگر یہ نہ ہو تو پھر فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو پھر با ادب رہنا یہ اچھی خصلت ہے. کسی سے پیش آؤ ادب سے پیش آؤ, اس نے اخلاق سے پیش آؤ. اس میں سفایت ہمارا نہیں ہوتا, اس میں پیسے بھی لگتے ہیں اور پھر بھی سوال لگتا ہے اور بہت بڑا سوال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت قرآن مجید نے سورہ نور میں بیان کی, انک لعلی خلق عظیم, آپ کو ہم نے اے نبی بہت اونچے اخلاق پر فیض کیا ہے. اونچے اخلاق یہی ہوتے ہیں لوگ پتھر مارے تو آپ پھول پیش کریں, لوگ کند ڈالے آپ دعائیں کریں, یہی اونچے اخلاق ہوتے ہیں. فرمایا کہ عقل مند ہونا یہ اچھی خصلت ہے, یہ نہ ہو تو با ادب ہونا اچھی خصلت ہے. عرض کے اندر نے حضرت اگر یہی صفت نہ ہو تعظیم والی تو پہلے لوگ کہتے ہیں دیہاتی لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں, بے ادب ہوتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کا انداز نہیں ہوتا, بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا, کہ جائے ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں. اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے ماشاء اللہ دیہاتیوں سے آگے تو بڑھتے ہیں, بے ادبی میں, بے تقدیبی میں, بے تعظیمی میں, اللہ ماشاء اللہ. تو فرمایا اگر تعظیم نہیں ہے تو ایسے بن جاؤ کہ لوگ آپ سے مشورہ دیں تو آپ اچھا مشورہ دے دو. یہ بھی کوئی انداز میں نہیں تو انداز ہے دوسرے کو پیدا ہو جانا. تو کہاں حضرت اگر یہ بھی نہ ہو کہ لوگ ہم سے مشورہ ہی نہ لیں کسی معاملے میں, دوستو یہ بڑی بات ہے کہ مشورہ حدیث میں آتا ہے یہ امانت ہے. لہذا اگر نہیں معلوم تو معذرت کرنی چاہیے, اور اگر حقائق سے باخبر ہے تو پھر ساتھی کو صحیح معنی میں بہتر مشورہ دینا چاہیے جس میں اس کا فائدہ ہو جائے. اور اگر یہ سر اہمیت بھی نہیں ہے تو پھر خاموش بیٹھا کرو. حدیث کے سرکار کا فرمان من سکر نجا, جو خاموش رہا یہ بھی کامیاب ہو گیا, اس خاموشی میں دوسرے کو فائدہ تو نہیں پہنچا سکا لیکن نقصان تو نہیں کیا, کسان مصیبت تو نہیں ہوئی. دوستو سب سے بڑا گناہ کیا, بیت اللہ کو گرا دینا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کی تحقیر کرنا, توہین کرنا بیت اللہ شریف کی, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی دل آزاری کر دی, کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی دل آزاری کر دی, مارا نہیں ہے, اس کی اولاد کو نقصان نہیں پہنچایا, الفاظ سے اس کی دل آزاری کی ہے تو دس مرتبہ بیت اللہ کو شہید کرنے سے زیادہ بڑا ایک مسلمان کی دل آزاری. اور یہاں آپ دیکھو ماحول کیا بن چکا ہے. دوسری طرف آئے وائن کا نام تو کی یومی ہی کان اللہ فی یومی ہی, سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راحت پر نہ ہوں, یہ تکلیف میں ہے, میں اس کی تکلیف دور کرنے والا بن جاؤں. کر نہیں سکا, کر نہیں سکا دوستو, ابھی فکر میں ہے. امکان اللہ کے رسول کے چچے کے بیٹے کے لفظ, اللہ کے رسول کے چچے کے بیٹے عبداللہ, میں مخصوص زیادہ ان کو مجھے تنگ کرتے ہیں, اس لیے پریشان ہو کر روزہ رسول کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں, اور اس روزے عبداللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. عبداللہ اٹھے اور اس کو کہا چل میرے ساتھ مدینہ کے بازار میں لے گئے عبداللہ کے پاس, اور ایسا جی کو کہا کہ اس کے لیے بند کرو. سر عبداللہ بڑے آتی تھے شیخ الحدیث شیخ التفسیر آج رسول علی کا جتہ دار بھائی, بڑے اونچا آدمی تھے. ہم عام سے امام صاحب ہیں تو کسی شاہ سنیا تو ظفر صاحب آپ پرانے مسجد کی مدد کر دیں تو یہ سعادت سمجھیں گے. آپ تو عام سے امام صاحب ہیں تو دب درواز بہت اونچی ہستی ہے. اس وقت بھی نے کام کر دیا تو راستے میں اس مظلوم مقبول شخص نے عبداللہ کو کہا کہ عبداللہ آپ تو اعتکاف میں تھے اور دنیاوی کام سے باہر نکل آئے, آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا. اس کو بھی یاد کروا ہے جب اپنا کام ہو گیا تھا کہ عبداللہ آپ کے انتقال پریشان ہو تھا. ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنو, مجھے میرے بھائی میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کسی مظلوم مفروض پریشان مسلمان کی مدد کر دے کوئی تو دس سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا. تو میں نے دس سال کے اعتکاف کا ثواب لے لیا آپ کی مدد کر کے. عبداللہ نے اپنی جیل سے نہیں دیا دوستو, ایک راستہ اور وسیلہ بنے. ہم اگر بات کو خود نہ کر سکے تو وسیلہ بن گئے تو یہ بھی بڑی بات ہے. اور پھر تو میں عبداللہ نے سنو ایک دن اعتکاف اللہ کی رضا کی خاطر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو تین خندقِ جہنم سے دور ہو جاتا ہے ایک دن کے اعتکاف بیٹھنے سے. میں نے دس سال کے اعتکاف حاصل کر لیا ہے. تو بات کر رہا ہوں دوستو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے اونچے لوگوں میں سے تھے, ساتھیوں کا خیال اور خدمت کرتے. رب کا مقام کا ادھر ایک مسافر خانہ بنوایا, ایک لڑکا وہاں تربت کرتا تھا. جب آپ وہاں ٹھہرتے تھے تو وہ لڑکا بھی آ کر حدیث پڑھتا تھا. ایک دفعہ آئے تو وہ لڑکا نہیں ہے, میں وہ جو ایک ہمارا شکر تھا وہ نظر نہیں آیا. فرمایا ساتھی نے بتایا کہ حضرت وہ مقروض تھا اور لوگوں نے اس پر مقدمہ کیا, وہ جیل ہو. اچھا کوئی ساتھی اس کے مقروض کا اسماں یہ نظام جانتا ہے؟ تو کس نے کہا میں جانتا ہوں. عبداللہ صاحب چلے گئے, سم کا قرضہ اتار دیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اس لڑکے کو نہ بتانا کہ میرا قرض کس نے اتارا ہے. ادھر آ کر ہو گیا وہ جیل سے رہا ہو گیا, کمپنی والا ہو گیا, جب جیل سے رہا ہو گیا واپس اپنے وہ سرائے مزہ فرمانے میں جہاں ملازم تھا وہاں آ گیا, پوچھا مجھے کس نے رہا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ایک درویش کا آدمی آیا تھا, اس نے اپنا ہاتھ کا حال آواز پوچھا اور یوں اس نے قبضہ حال آ کر دیا. تو یوں ہوگا تو لوگ نہیں سمجھتے تھے کس نے قبضہ ڈال دیا. ان کو پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے تھے اور آج فلاں کی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں, یہ وہاں پہنچتے ہیں. اور لڑتا جب عبداللہ سے ملے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی اس دن آپ نہیں تھے, آج آ گئے, کیا بات ہے؟ اس نے ساری کہانی سنائی. کوئی ہے بھی شخص آیا تھا میرا قرض آزاد کر دیا تو عدالت نے مجھے رہا کر دیا, اس کو بھی معلوم نہیں تھا کہ رہا کرنے والا میرا استاد بھی ہے. تو بات یہ ہے دوستو, کسی مسلمان کا خیال کرنا آخرت اپنی بنا لینا ہے, ایک دنیا کی بن جاتی ہے, بخشش ہو جاتی ہے. عبداللہ بن مبارک وہ عظیم شخص ہے جن کے بارے میں وہ ایک مشہور خواب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیارت نصیب ہوئی تھی. حج کیا, حج کے بعد بیت اللہ شریف میں آرام کرنے لگے تو خواب میں دو فرشتے دیکھتے ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے 6 لاکھ آدمیوں نے اس سال حج کیا ہے, 6 لاکھ, اور حج کس کی کبھی قبول نہیں ہوا, بس ایس اللہ کی طرف سے ناراض کی تھی. دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں, میرے پاس ایک اللہ کا پیغام موجود ہے, ایک شخص ہے جو حج کے لیے حاضر نہیں ہوا, اس کا حج قبول ہو گیا, اس کی برکت سے 6 لاکھ کا قبول ہو گیا. یہ دوسرا فرشتہ کہتا ہے. وہ پہلا پہلا ہے وہ کون شخص ہے بھائی؟ ایک فرشتہ کہتا ہے وہ شخص ہے دمشق کے فلانے محلے میں فلانے کونے پر جو موچیوں کا کام کرتا ہے, وہ موچی ہے, وہ حج کے لیے نہیں آ سکا, اس نے ایسی نیکی کی ہے اللہ نے اس کا حج قبول کر دیا اور اس کی برکت سے 6 لاکھ کا حج قبول. یہ عبداللہ بن مبارک ہے جن کو خواب میں یہ منظر دکھائی دیا جا رہا ہے. یہ چل پڑے حج کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان علامات اور ان چیزوں کے ساتھ ڈھونڈنے لگے اور آخر وہ علامات کے لحاظ سے پہنچ گئے جگہ پر. تو اس کو کہا بھائی آپ نے حج کیا؟ اس نے کہا نہیں حج نہیں کیا. پھر یہ متردد ہو گئے, پتہ نہیں یہی ہے یہ کوئی شخص کے حج قبول کی بات تھی. پھر جب دوبارہ اسے پوچھا کہ آپ اپنی کوئی نیکی کوئی کہانی بتاؤ, وہ نہ بتائے. انہوں نے کہا بھائی مجھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں, میں ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہوں, امام مالک کا شاگرد ہوں, سفیان ثوری کا شاگرد ہوں, اور مجھے اپنے استاد عالم المشرق والمغرب کہتے ہیں. تیرا نام عبداللہ بن مبارک ہے, مجھے یوں خواب آئی ہے, میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا ہوں, اب آپ اپنی بات بتاؤ. اب اس نے پہلے معذرت کی, پھر اپنی کہانی سنائی کہ میں ایک عرصے تک حج کے لیے رقم جمع کر رہا تھا جو اس سال پوری ہو گئی تھی, 300 درہم اس وقت خرچہ ہو رہا تھا. تو رات کو ہمیں کھانے کے لحاظ سے ضرورت پیش آئی اچھا کھانے کی, تو محلے میں پڑوسی کے گھر سے ایک گوشت پکنے کی خوشبو آنے لگی. تو مجھے گھر والی کہتی ہے کہ آپ کے اس پڑوسی سے کھانا تھوڑا سا مانگ کے لاؤ, تو بیٹا ذائقہ تو چکھ لیں گے. میں چلا گیا پڑوسی سے, میں نے سالن کی درخواست کی, وہ بوجھ ہی کہتا ہے. پڑوسی نے کہا نہیں ہم نہیں دیں گے. نکاح یار کہ تو ترقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب میں نے اصرار کیا تو اس پڑوسی نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے یہ گوشت کا کھانا حلال ہے اور آپ کے لیے یہ گوشت کا کھانا حلال نہیں ہے. میں چونک گیا, پوچھ کے سر میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کئی ہفتوں سے ہمارے گھر میں فقر و فاقہ تھا, تو مردار گدھے کا گوشت ملا ہے, وہ ہم پکا رہے ہیں, ہمارے لیے حلال ہے, آپ کے لیے حلال ہے. یہ کہتے ہیں میں واپس آ گیا تو وہ دین اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ میرے رب ان سکوں کو قبول کر میرے مقدر میں حج کر دے, تو عزت دینے والا ہے کہ تھیلی میں نے ایک مسلمان بندے کی محتاجی کو دور کرنے کے لیے دے دی. دیکھو حج کیسا قبول ہوا, دیکھو مسلمان کی شان تو یہ تھی, تو رکھو کہ مسلمان کا کیا حال حق تھا کہ سب یار ہوتے مصیبت کے وقت میں دلدار ہوتے, سب ایک ایک باہم مددگار ہوتے, جب ان سب میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم, جب ان سب میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم تو کہہ سکتے اپنے کو خیر نما ہم. قرآن دوستوں نماز کے روزوں کے حج کے تفصیلی مسائل بیان نہیں کیے, لیکن معاشرت کے مسائل بیان کیے, کسی کو تکلیف نہ دینا, کسی کی قیمت نہ کرنا, کسی کا برا نفر نہ دینا, یہ سب چیزوں سے منع کیا. یہ گناہیں کبیرہ ہیں, کسی کے برے لفظ سے پکارنا, کسی کی قیمت کرنا, تہمت دینا, عذاب پہنچانا, یہ سب چیزیں مسلمان کے لیے ہے. تو میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں, امی ڈھونڈنے گئی امی عبداللہ کو, ایک بات ہوئے غلام کے بولے کے نیچے خراسان کا علاقہ تو ہے ہی سر, باغ والا سارے باغ والے کے لیے یہ باغ خراسان ابشن تو سورج ہے, تو آپس کی دم لڑ رہا ہے, تو نے دم کوئی اور لڑنی تھی, بخارا کو آزاد کرنا تھا تم نے, تو تلس کو آزاد کرنا تھا, خراسان کو آزاد کرنا تھا, ہر کو آزاد کرنا تھا, یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, کفر کے ساتھ کر دو جہاد کیسے ہوگا. آج بدقسمتی کے بڑے بڑے ائمہ کے جو شہر تھے دوستوں, اے بخارا اور تلس کے خراسان, اے آج روس کے قبضے میں ہے, یہ مسلمانوں کی چھینی ہوئی وراثت ان کے پاس ہے. ادھر دیکھو جو بھی مان کے خدا اسرائیل آیا تھا, جس کی وجہ سے سلطان خلیفہ عثمانیہ نے, جو آخری خلیفہ خلافت عثمانیہ تھا, جب اس کو بار بار استعمال کیا گیا, اربوں ڈالر خربوں ڈالر خلافت عثمانیہ کے اوپر دوستوں قرضہ تھا, اور سلطان خلافت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کو یہ کہا گیا کہ آپ کے سارا قرضہ ہم واپس کر دیں گے, تم اسرائیل کی منظوری دے دو. اس نے کہا خلافت چھوڑ سکتا ہوں, چاند کے ٹکڑے کرا سکتا ہوں, لیکن عبد الحمید اپنی تاریخ میں ایک پکا اسلام کا نہیں لکھوا سکتا کہ ایک مسلمان کا حکمران یہودیوں کو ریاست دے کر چلا گیا تھا. آج وہ تو بھی مان کر آئے تھے دوستو, مسلمانوں کے اوپر جس انداز میں حملہ کر رہے ہیں اور مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے, اسے پتا نہیں پہلے کرنا کیا تھا. امی نکلی بات غلام کے کوڑے کے نیچے سو رہے تھے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ. سنو بات دوستو, جو انسان اللہ والا ہوتا ہے اس کا نظام کوئی اور ہوتا ہے, پھر بہت بڑا سانپ ریحان ریحان خوشبو کی ٹہنی لے کر, بہت بڑا سانپ اپنے منہ میں رکھ کر عبداللہ بن مبارک کو پنکھا جھن رہا ہے, پنکھا جھن رہا ہے کہ اللہ والا ہو رہا ہے, اس کی نیند خراب نہ ہو. کہ وہ علاقے ہیں دوستوں جس میں بڑے بڑے امام پیدا ہوئے اور آج کس کے پتے ہیں, یہ عبداللہ بن مبارک ان پر گزیدہ بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے بعض نصیحت فرقہ و حدیث و قرآن کا درس دینے کے ساتھ تصوف میں اپنا نام پیدا کیا, اور پھر جہاد کی سبیل اللہ میں بھی بہت اونچے تھے, اور وفات جہاد میں آئی. ایک رومی آتش پرست کا مقابلہ ہو رہا تھا, رومی ڈرا ہوا تھا, نماز کا وقت آ گیا, عبداللہ کا نماز کا وقت آ گیا. اقبال کہتا ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں, نماز ماں باپ نہیں ہے دہریوں کے خلاف, آتش پرستوں کے خلاف, بت پرستوں کے خلاف, اگر جہاد پھر شرارتی میں نماز پڑھو گے، نماز میں مصروف ہوئے، نماز پڑھنے کے بعد اس مجوسی نے کہا عبداللہ اب میرے بھی عبادت کا وقت آ گیا ہے، مجھے بھی بنا دے. اس نے کہا ٹھیک ہے، رہے پہلے نہیں پہلے وقت کی اجازت نہیں ملتی دے دی. کہتے ہیں جب وہ اپنے وہ سورج کے وہ جو نظام کرنے لگا تو میں نے کہا یہ مشرک ہے، اس کو تمہارا ثواب ہے، ذرا خیال کرنا دوستو. میں بات بڑی حکمت کے ساتھ آپ کو کوئی سمجھانا چاہتا ہوں، اگر اللہ کرے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے میں کیا سمجھا رہا ہوں. کہ لڑائی جاری ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نماز کی اجازت چاہیے، اللہ کو ملی اجازت نماز پڑھ لی. اب اس نے کہا میری عبادت کا ٹائم ہے، اللہ مجھے اجازت دی جائے، اللہ نے اجازت دی. جب وہ نماز پڑھنے لگے تو عبداللہ بن مبارک کے دل میں خیال آیا یہ تو مشرک بھی ہے، اور مشرک بھی ایسا کہ آپ کی سورت کی بات کرنے والا اور ابھی میرے خلاف لڑ بھی رہا تھا، لہذا اس کو عبادت کے درمیان میں بھی قتل کر دینا ثواب ہے. یہ دل میں خیال آیا، خیال آواز آیا، اور میں اعوذ باللہ 15 بار کی ہے فضا میں پونجی اعوذ کہتا ہے مصاف اخلاق میں تکبیر مسلسل اور مسلمان کو مسلمان بہت پہچاننے کی توفیق دے۔